الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وحا أين كسرنا باب القضاء وأه حكم كي حديث وهو الرياء وها حديث عائشة رضي الله عنها وحاو رسول كويد عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد من أحدث قف كسد الرياء في أمرنا هذا أي في ديننا وشرعنا دين تيدا هي الشرعي غيغا قفك كسو الدرا ما ليس منه وحان كمدا هين فهو رد أي مردود عليه مثل قعلن يويا رد مردود عليه غير مقبول من الأقبلين وقفك لغا أقبلين وفي لفظ يعني لفظ لمسلم مسلم باسكله من عمل عملا قف الشقا قبته ليس عليه أمرنا كاس الدين تيدا أن كسغنين فهو رد أي مردود عليه غير مقبول ويدقوا علينا يو وأن لقى أقبلين واي حديث كان سيدا إنه حالة شغني وحاو كمدية هاي قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة وحاو شمدستي قاعدة وين وقواعد الشريعة كمدة هي أصل عظيم من أصولها وحاو كورمي وحكست بدعة أما مبدثة الدين تلقو صدره وآن كمدة هاي دينكي oo ilaahay loogu dhawaanayo in uu yahay shaygaas shay saaxiibkiisa lagu celinayo oo aan laga aqbalahayn yaani ilaahi subhanahu wa ta'ala ka aqbali maay marka yaani asal buu yahay miisaanka amalka la qabanay amalka qofku uu qabanayo miisaankiisa waxaad ku miisaamaysaa amalka aad samaynaysid موافق سيهاي دين تموافق سيهاي أما شرع الله أما موافق سيهاي سنة رسولك عليه الصلاة والسلام عملك سهدون نقول عمل وافق سن سنة رسولك يا شرعي سي يا رسول بوحلي من عليه الصلاة والسلام عملك سوحة ونقر يمد مقبورة أو لا أقبلي هديه خلافه عملك سحطو نقوم من خلاف سن دين تي رسولك ليمد يشرع يسي يسنه يسي وراو صاحبك يسي إلهي بها وقود وادا بي عملك سنوح نقر يمد مردودة أو صاحبك يسي لقو علني ميز عملك لقبان إلهي اللي وقود واني ميسانك سوا كاويا موافق سنة هاي سنها رسولك سن موافق سنة لبا الرموت با عملك لقمارمان واق الإخلاص والمتابعة إخلاص إن إله لو برح ترى عمل خاص كل ذي لسيه وعنا أنا لو ذاتني وعمل إلهي سبحانه وتعالى لو برح ترى واللقي إلى لي إن لو ذاتي عدك خاص وشر كلوانا ومتابعة وإن نغضى عمل كني مد رسولك عليه الصلاة والسلام لقد يني أو رسولك وشرعيي لبضى مد كمدة حتى عمل كي لقوا أيه عمل كسوح نقول مد أنش سعيني وأن لا أقبلهين هدي خلاص كميش وكبحه أو إلهي لو برحتري وايه وحاو نقول يا عمل كاسمين مردودة هذه سنة رسول الله مرخ إخلاص كي لقى هلا لكن سنة وخلافه idna waa marduud. Markaa saasuu xadiisku wuxuu noqday aslun cadiimun min usuul ashariica. baabka muxuu keenay sheekhu raximah ullah, munaasabadu u keenay waxaa sheegay ibnu mulaqin, wuxuu yidhi waajhu munaasabati dikri hada alxadiid fi hada albaab, baabkan wuxuu ugu sheegay xadiidkan ana alqadaa, munaasabada baabka u keenay waxa weeyaan qadaaga iyo xukunka maxkamadaha wixii la kala xukumayaa. laa yanxasir fama kaana minha calaa qaanuuni sharci fahuwa almaqbuul, waxaan qadaaga iyo xukunka dadka la kala xukumayaa wixii sharciga waafaqsan oo mid la aqbalaya weeyaan. wamaa kaana minha calaa khilaafihi fahuwa marduudun, haddii uu noqdo wixii la xukumay mid khilaafsan sharcigiina mid lagu celinaya weeyaan marduud weey. marka halkaasuu keenay xukunku hadduu waafaqo sharcigii waa maqbuul, hadduu khilaafana waa marduud. saasuu baa ku keenay buri waay. an caaisha radi allahu canha qaalat dakhalat hindu bint cutba, hinda bint cutba ayaa usoo gashay imraatu abi sufyaan, ahayd abi sufyaan gabadhiisii, calaa rasuuli illahi sala allahu calayhi wasalam, rasuulkii ilaahay buu soo gashay. faqaalat waxay tidhi yaa rasuul allah, rasuulkii ilaahayow, ina abaa sufyaan, ninka abu sufyaan la yidhaahdaa, rajulun shaxiixun, waa nin gacan adag yacni bakhayla oo bakhliga welibana kusii dadaalaya. shaxiixu waxa weya waa ninka dhabcaalka ee welibana aadka usii markaa ugu sii dadaalaya xoolaha inuu hayo. laa yuctiinii min annafaqati, biilka xaggiisa igama siiyo, maa yakfiinii wax anigu igu filan, wayakfii baniya carruurteedana ku filan, ilaa maa akhadtu waxaan ka qaata mooyaane, min maalihi maalkiisa, bigayri cilmihi isagoo aan ogeyn, fahal calaya fii daalika min junaaxin, arrinkaasi wax dembiya korkayga miyuu saaranyi, yani wax dembiya miyaan ku leeyay. faqaala rasuulu llahi, rasuulku wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalama, khudii min maalihi maalkiisa ka qaado, bilmacruufi si wanaagsan, maa yakfiiki wax kugu filan ka qaado, wayakfii baniiki carruurtaadana ku filan. hinda bintu cutba waxa weeyaan abu sufyaan gabadhiisii weeyaan, abu sufyaan ibnu xarb, waxay islaamtay maalintii maka la furtay ayay islaamtay, markuu odageedii abu sufyaan uu islaamay ayay islaamtay iyaduna, marka nikaaxoodii horun bay ku wada joogeen oo nikaaxoodii hore islaamku ma gurinin. marka way ashka tuuti rasuulka calayhi salaatu wasalaam, wacdi rasuulka ilaahayow, ninkan abu sufyaan la yidhaahdo ee aan la joogaa waa nin bakhayla oo gacan adag. laa yuctiinii min annafaqati maa yakfiinii wayakfii baniya, nafaqada oo biilkii ah wixii la siinayay ehelkii carruurtii, nafaqada ima siiyo wax igu filan aniga iyo carruurteeda ku filan, ilaa maa akhadtu min maalihi maalkiisa waxaan ka qaata mooyaane, bigayri cilmihi isagoo aan ogeyn, yacni isagu wuxiisa iguma filna aniga carruurtii ban uguma filna, laakiin xoolihiisa isagoo aan ogeyn baa wax ka saaraayo ku dhammaystiraa dee biilkii xoolo una ogeyn. markaa marka waxay leedahay fahal calaya fii daalika min junaaxin, wax dembiya korkii imuu saarayn arrinkaan sameeyey xoolaha aan qaatay isagoo aan ogeyn dembi miyaan ku leeyahay. marka rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam, khudii min maalihi bilmacruuf, maalkiisa waxaad u qaataa macruuf, yacni si wanaagsan u qaado, oo macruufku waxaa loogala jeedaa waxaad qaadataa xoolaha aanad ku israafaynin si macruuf oo wanaagsan, inta curfiga wixii kugu filan ee adii kugu filnaanaya adigii carruurtaadii, intaasun qaado, wax intaa ka badan ha qaadani, ama wixii curfigu dadku yacni bil u qaataan oo kale qaado. khudii min maalihi bilmacruufi maa yakfiiki wayakfii baniiki, adiga iyo carruurtaada wax ku filan ka qaada buud. marka xadiidkan waxa uu na tusinayaa arrimo dhowr. waxa ugu horeeya mas'alada ahlu cilmigu ay yidhaahdeen mas'alatu dhufr, mas'alatu dhufrigu waxa weeyaan qofka qof baad xaq ku leedahay ama deyn baad ku leedahay, xoolaad ku leedahay qofkaas. Qofkuu kuu diiday markaa inuu ku siiyo xoolihii ama xaqaad ku lahayd, waxaa suuragal kuu noqotay isagoo aan ogeyn inaad xaqaaqi aad qaladid. Maalan adduun baad ku lahayd, adduunkiibuu kuu diiday inuu ku siiyo, dabeetana xoolo uu leeyahay baa gacantaadii soo galay, ma ka goosanaysaa lacagtii xoolihii aad ku lahayd ee uu kuu diiday kusiin waayey? Mise waxaway ka goosanaysid? Yacni xoolihii ma qaadanaysaa isagoo aan ogeyn? Xoolihii ma goosanaysaa oo ma qaadanaysaa? Mise qaadan maysid? Masalada noocaasoo kale oo masalatu dufri la yidhaahdo ayaa markaa xadiidkan nabina tusanayaa baa la yidhi. Ahlu cilmiguna waa isku khilaafsan yihiin, culimada qaarkan way baneeyeen, waxayna way banaantay. Qofku haddii xaqii lahaa marka waxa weeyaan uu qofku u diido, waa qaadanayaa waa goosanayaa isagoo aan ogeyn. Xadiiska banaadirilwa gabadhan xaqii ay ku lahayd ninkana waa siin waayay, dabeetana xaqeedii waxay ka qaartay xoolihiisii isagoo aan ogeyn. Rasuulkuna uu qiray calayhi salaatu wasalaam. Culimada qaar ka midna way diideen, waxay yidhaahdeen ma banaana marnaba. Qolal tafsiir bay geliyeen, waxay yidhaahdeen qofka xaqiis uu daahir yahay ee muuqdo, sida nafaqa biilkii oo kale, oo ninkii gabadhii biilkii dee siin waayey, xaqa daahirka noocaasoo kalaa ee nafaqada ay ka mid tahay, haddii qofku suurtagal u noqoto inuu xaqiisii qaato, si hoos ahaana uu qaato isagoo markaasi qofkaasi inuu ogeyn, iyadu way bannaantay. Laakiin haddii xaqi uuna ahay mid daahira oo muuqda, hadduuna ahay mid khafiya aduu yahay, waa sidii qof kuu dhibtay ammaano oo kale, ammaanuu kuu dhibtay meel baad kuu yidhi idhig, deetana markii dambe ayuu dafiray inuu ammaanadiiba ku siiyo ama uu kuu diidayba. waxay leedahay xaqa noocaasoo kale waa xaq qarsoon weyaan, mid daahira maaha, oo dabiilkii waa daahiro, dadku dhan buu wada muuqdaa, laakiin kan ammaanadii qofka aad u dhibatay waa adigii qofkuna mid ka dhexeeyaayo, waa xaq qarsoon weeyaan, sababtiisa way qarsoon tahay, waa wadiicadii weeyey. taase iyadu ma banaano qofka inuu qaato. waayo rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam, walaa takhun man khaanaka, ninkan markaad ammaano u dhiibtay ee ammaanadii kuu diiday uu ku khiyaameeyey, adiguna haddii ay noqoto marka in xoolihiisii aad isagoo aan ogaan aad ka qaadatid, waa khiyaamo un weeyaan. marka wuxuu leeyay rasuulku, walaa takhun man khaanaka, cid ku khiyaamay, qofkii ku khiyaameeyey aduguna ha khiyaameyni, qofkii ku khiyaameeyey ha khiyaameyni. haddii caynkaas ay timaadana waxa furmaya de shar ba furmaya, oo qofu qofu kalu marka xoolihiisi saa uga qaadaya. marka xuquuqdiba laba loo kala qaaday, xaq daahira oo muuqda oo dadka dhan muuqda sida biilkii oo kale way banaan tahay qofka inuu qaato, iyo xaq khafiya oo qarsoon oo labada qof un ka dhexeeya, ta noocaasoo kalaa in qofku waxa weeyaan xoolihii uu qaato ma banaana bay yidhaahdeen. waayo qofku nuu ku khiyaamayay, adna inad khiyaamisid maaha, saasa loo kala qaaday. waxaa kale ee xadiidka wayna tusinaya, rasuulku calayhi salaatu wasalaam gabadhan markay u timid uu fatwooday, waa isku qabtay ma fatwa mise waa qadaa? haddii la yidhaahdo waa fatwo, haddii la yidhaahdo waa qadaa oo rasuulku uu kala xukumay, abu sufyaan iyo gabadhiisa uu kala xukumay, haddaa la yidhaahdo laba arimood baa ka soo baxaya. kow, qofkii oo maqan in la xukumo, iminka abu sufyaan meesha muu joogin uu maqnaa, abu sufyaan uu maqnaa oo meesha muu joogin, gabadhiisi unbaa u timid, deetana waa la xukumay, waxa la xoolihii wuxuu kugu filan ka qaadoon. halka waxaa ka muuqanaysaa inay bannaan tahay qofkii oo maqan in la xukumo. waxa kale laga qaadanaya halkaasi, haddii la yidhaaho waa qadaa, haddaa la yidhaaho waxaa ka dhalanaysaa iyadana in gabadhina biilkii haddii ninku wax ku filan uu siin waayo ilaa uu xaakimku u ogolaado inana wax kala qaadan kara, yacni biilku wax ku filan buu siin waayey, waxa shardi ah inuu xaakimku kusoo ogolaado, waa inuu xaakimku yidhaahdaa xoolaha qaado. maalan waxa u suurtagala inay xoolihiisi si hoos ahaan u qaadato isagoo aan ogeyn, ma qaadan karto ilaa xaakimku kusoo ogolaado, ilaan rasuulku uu xukumay calayhi salaatu wasalaam. sidaasaa ka dhalanaysa. haddii laakiin la yidhaahdo waa fatwa, haddaa la yidhaahdo sida cagsigeeday noqonaysa, fatwa haddaa la yidhaahdo sida cagsigeeday noqonaysaayo, gabadh kastaaba haddii ninkii uu biil ku filan uu siin waayo, ninkeeda xoolihiisa isagoo aan ogeyn bay qaadan kartaa wax ku filan iyada iyo caruurteedii iyo biilka u qaadan karta, marka fatwa ay noqoto iyada iyo dumarka way sinaanaya, dumarka oo dhan fatwadaasa haystaan weeyaan. laakiin haddaa qadaa la yidhahdo waxay noqonaysa in xaakimku soo marto oo xaakimku soo ogolaado oo tiraahdo xaakimow isanoo kale waxa weeyaan xoolihiisii waan qaadan karaa sidoo aan ogeyn may bannaay ha hadhowda la isqabsado de xaakimka la sameeyay laakiin hadaa fatwa la yiraahdo waxa weeye uma baahna xaakimki ee waxay noqonaysaa inay qaadato xoolihi wax ku filan iyada iyo caruurteedii isigii oo aan ogeyn taas waa iyadana waa mas'alo waxa kale xadiidku ina tusinaya in qofka la sheegi karo markay xaajadu keensato fatwada eedoo fatwa dalbaya intiisa waa la sheegi karaa ama wixii ceeb uu leeyahay waa la sheegi karaa goorma min ajli alfatwa ama min ajli alistiftaa maruu qofku ashkatoonayo wa xaakimku ashkatoonayo ceebta uu leeyahay qofku waad sheegi kartaa imika maxay tidhi ina abaa sufyaan rajulun shaxiixun ninkani waa bakhayl oo waa dhabcaal marka ceebtiisi bay sheegtay maxaa ku kalifay waxaa ku kalifay fatwaday doonayso oo su-aasha ma rabtay in looga jawaabo nafaqadii nama siiyo muxuu kuu sii waayo dawaa nin gacan adag marka gacan adaygii halkaasay ceebtiisi ku sheegtay marka qofku markuu fatwa u dalbanayo hadday keensatay sabab u noqoto fatwadii inuu qofkan laga ashkatoonayo ama qofkan laga ashkatoonayo in qaadiga agtiisii lagu sheego ceebtiisii iyo iintiisii oo ashkatoduna ay keensanayso way banaantay haddii kale ma banaana in qofka ceebtiisii la sheega waxaa kale xadiidka laga qaadanaya nafaqadu inay waajib ku tahay zawjki yacni ninkii inuu dumarkiisii iyo caruurtiisii inuu beyliyaa waa ku waajib waka ta xoolihii dee loo ogolaaday inay mar inay si ka hoos ahaan u qaadataba xataa markii wax ku filan uu siin waayey wax ku filan ku siin waayey waxa loo ogolaaday inay qaadato isagoo aan ogeyn inay xoolihii sii qaadato asalku waxa weye dumarku inuu ninka xoolihiisa aynay qaadan ilaa isagoo ogolaada mooyaane yacni xoolihiisa waa ka xaaraan inay qaadato ilaa isagoo ogolaada mooyaane ma banaan laakiin xaaladda noocan oo kalaa markuu biilkii uu ku yaraado in macruuf oo waxa weeyaan caad ahaan qofka ku filnaanaya way ka qaadan kartaa xoolihii isagoo aan ogeyn idan la-aan way can ummi salamata radia allahu canha anna rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama samica wuxuu maqlay jalabata khasmin dood dhawaqeen jalabadu waxa weeyaan ikhtilaatu alaswaat fi lkhusuuma markii la dooday iyo doodii dadkii doodayay ee wada hadlayay labadii qofii doodayay ayaa sawdkoodii isku dhex darsamay yacni qofna qof kale muu sugin inuu hadlay labadii qof ee wada hadlay kana u hadlay kana u hadlay marka hadalkiiba isku dhex darsamay jalabata khasmin dood dhawaqeed oo isku darsantay buu maqlay bibaabi xujratihi qolkiisa ama gurigiisa albaabkiisa ayuu ka maqlay waxaana la yidhi waa guriga uu musalamo weeyaan fakharaja ilayhim waa usoo baxay faqaala wuxuu ku yidhi alaa inamaa ana basharun anuu waxaan ahay uun bashar calaad walitambih baraaruga weeyaan inamaa ana basharun anuu waxaan ahay uun bashar wainamaa yaatiinii waxaa imanaya uun alkhasmu doodii baa imanaysa uun falacalla bacdakum waxa laga yaabaa barkiin an yakuuna inuu noqdo ablaqa min bacdin barhka kale mid ka afkahansan oo ka fasaaxo badan falacalla bacdakum waxa laga yaabaa barkiin an yakuuna inuu noqdo ablaqa min bacdin barhka kale qofka kale qof ka fasiixsan inuu noqdaa laga yaaba oo fa axsibu aan u maleeyo annahu saadiqun inuu run sheegayo intuu hadalkiis ku toostoosiyo inuu runba sheegayo oo fa aqdii lahu dabeetana aanu xukumo makaa faman qadaytu lahu bixaqi muslimin qof muslimi xaqi qofkan u xukumo fa inamaa hiya qicatun min naarin waa gobol naarta ka mida uu weeyaan ee wax kale maaha falyaxmilha ha qaato aw yadarha ama ha ka tago yacni waxaanu xukumay waa qayb naarta ka mid a wuxuuna lahayn hadda loo xukumo wuxuuna lahayn haddii loo xukumo waa gobol ama qayb naarta ka mida weeyaane falyaxmilaa ha xambaaro ha qaato oo yadaraha ha ka tago maha yacni ama qaada ama ka tagi takhiir maha waa litahdiid waa hanjabaad iyo waciid qofka loo samaynayo weeyaan ee maaha qofkii takhiir loo samaynayo oo laleeyay kala dooro inaad qaadatiin iska daysid maya waa loo hanjabaya waxaa leeyay xaq aanad lahayn baba lagu siiyeyba sead u qaadanaysa ha qaadani واي حديثك وحنا السنه يا رسولك صلى الله عليه وسلم ضد مركوتي ما ضد تاينو وحويان وكل حكوميي كبو وحو ظاهره احكام الظاهر كان امه قطب الحكومي قفنا هوستي سوم دعيني وعين كنت سنه ساعه يعني يسوع رسولك يقول انما انا بشر انا وحنا هاي ام بشر يعني اذنكو كلام وحديث قال حسان رتين انما انا بشر انسى كما تنسون حق هرمون كسمرنا يعني صلاة دي مركو سهوي انا بشر بانا هاي اذنكو كلام سدو اللوذين بنو اللاوة سدو اللاوة سين بنو اللاوة وكان رسولك هو بشر وحالك هكو بابايا اما كو بحيا قول قولنا يا رسولك هو حلقا بوري عليه الصلاة والسلام نور بالقا بوري نور لقا ما بوري ابن آدم كو يحلقا بوري مالقا بوري اب ايهو يا دلعي ابيهو يا دلعي سيدة بشر كالبا لور دلعي اوكالي وكان هو بشر الهي ودورتي سبحانه وتعالى وخلق يسي قدح دورتي ويا وحديث كنا تسنية أن حكم الحاكم لا يحل باطلا ولا حراما ولا يحرم حلالا حاكمك هدو شيء حكمه شيء باطل هدو حكمه أما شيء حرانا هدو حكمه حلال كده ماي شيء حرانا هدو حكمه وقفو حكمه قف كي حلال كده ماي سوى حرانو ويا ويسوك دي الظاهر كي سرنبو ايغيو قف كنا دود دي سيو دي سيو دي سيو دي سيو دي سيو دي سيو umbu qof wuxuu xukumay waxaan laga yahay qofka waxa uu xukumay xaqqa inuu na lahayn oo qofkan kaleba uu leeyahay laakiin dhahirkiisa waxa uu muuqatay qof inuu leeyahay haday sidaas ay dhacdo waxaan aad qaadatay ee xaq waxa uu xaq darada xukunku uu haakimku ku xukumay halka kaga dhigimayso waa ka xaraam mar walba waxa uu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam qofkan uu xukun faman qadaytu lahu bihaqqi muslimin qof muslimi xaqqi qofkan uu xukumo fa inma hiya qid'atu min naar وقيد نار تكمد ويان وقبل نار تكمد أما قاتم عسكته وعكلا حديث كنا تسنى قفك حاكمك دواء وددالية وانا قفية يعني هو قفية وحلقة يبينه قفوه سوى اجتهادي قفك اجتهاد قفك هو انه كان اغضب من اجتهاد لكن هذا هو بريره هذا هو غلط قفه انو بريره وحرام ويان سوى رب الدين قفكي بقفك هرا هدو قفنا ومصيب يعني سوى حوين اجربو يالني اجربو يالني قفكي اصيبانا لو اجربو يالني قفكي اصيب ويانا اي قفانا هل اجربو يالني سيداوي عن عبد الرحمن ابن ابي بكرة رضي الله عنهما قال كتب ابي اباه باقري وكتبت له وحن قري الى ابنه عبيد الله بن ابي بكر وكتبت له وحن قري الى ابنه عبيد الله ابن ابي بكر انك سي عبيد الله اي ورقه قري وهو قاض اسغ او حاكم كا بسجستان ماشي الله يدهو سجستان سجستان وحي كتالبا ليدي imku waxa la dhahdaa kaab kaabna waxa ku taala afghanistan oo afghanistan ku yaalo allah soo haakim ka aha allah tahkum bayna ithnayn laba qof ha kala xukumin wa anta ghadban adigu caroonay allah tahkum bayna ithnayn laba qof ha kala xukumin wa anta ghadban adigu caroonay فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحن مع رسولك إلهي ويقول له لا يحكم أحد قف ينحكم بين اثنين لا وقف دحدود وهو غضبان سوى عروني في رواية لا يقضين حكم ينحكم بين اثنين لا وقف دحدود وهو غضبان سوى عروني سوى عروني يحوينك الحكم حاكمك lafdiga hore waxa iskale muslim marka laga reebo kelmadda ibnu ila ibnihi ibniga marka laga reebo fahiya inda al-bukhari duna tasmiyatihi wa alka ubaydillah ibn abakar kuma taala bukhari ila ibnihi ibnigaasina kuma yaalo muslim ibn al-bukhari ku sugan lafdiga labaad bukhari baas kale أرني لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. واي حديث كل عدد سنة آداب تلقى الدنيا قفك وحكى الحكومة قفك وحكى الحكومة يما كان يصور شكنا شروضه سي آداب لي آداب تولي هاي اللي قد دوني حاكمك وحاكم إذا ضدك إنك الحكومة سوق عراني وايو لابد قفتك الحكومة سي ده واحد الربا واحد كوه الله يعني يو حكم كوه قفوا البدود دي سينات دي سيتين وكوك الدود يو يو واحد وشيغاني هو أدوي ليسي وقلب جابه ونغضي مسكحة ميسو تشيدة وصف في عنه لقي سنسا سيحدة وتلحكم في عنه دقاني لكن هذا قلب جابه مشغول سيها وعارك مشغول سيها قفوا على رضي قفوا مركوا على رضي مسكحة سوا ما فرده فهو حلقية بين صف في عنه لقي سنسا أما هو حلقية بهذا الله قارك من ينسى قام مركا حويا يعني إنه لبضي قف صف عنه قابلة لقدوني فمركوا على رضي سلاس مصح سلاس سادة لا تتبالي لما هتدعي على النساء عندها كالحكومة ومجلس قد بنى نساء إلا أنت عرضي كاديس عرضنا نوع عددها نقطة سواء أكان لله أم للعباد إله الدرت وضع عرضت وقف مالك قد عايم حارمتي إلهي أما الضوميه إلهي بكا عريسي وحبا أدي لقا عريسي عرض سيد انتفا قلت ما ديها دال عروتيد مر دال عروتيد با وحاكمناتها يدركها كالحكومة وقلبك ومقيها وحي علموا قياس قاتين وقال لهم إذا حاكمك هدو قاتشوني حاكمك هدو قاتشوني وقاتشوك كل الله يحيسو حبك الحكومة ماي وحدوني إن مشهد دو كالفصحو تدكم سيفع نوري يسن ماي كذلك وحلم إذا حراتك ويدنا والها ليشي وقلبك ومشغولة قاتشوك كل الله يحراتك كل الله لبضاس وحلم إذا سقول الله نيبت وقول الله نيابا marka hadii hurda hayso loo laanayo iyaduna wala mid baan qonaysaayo ta qalbigii waa mashquul waxa ay lamida mid dhahdeen isagoo saaso kale kaadidi iyo waxyaabo lamid ka hanay hayaan wuxuu soconaya horahooda ka dhameenad kaadi tagsiday kuyagu noocaas dhan qofku waxa qalbigiisa mashquulnaayo oo dhan aradaba lamidii sida daraadeed uu iska ilaalinayo marku xaaladaha ku sugan yahay waxa ma kala xukumay ay waxa la rabaa قف مرخو حكومي إن عدالة كد ذاله والله بدو قف سفعانو لقيسته مكا آدابتي حاكمك يو حديثك وينوت المامي عن أبي بكرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كوحد عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم ميذين كورهما بأكبر الكبائر دنبيذ كوهو ووين ميذين كورهما dambiyada kuugu waaweyn midin ka warramo salaasan saddex jeer buu ku celiyay ala unabbiikum bi akbar al kaba'ir saddex jeer buu hadalka ku celiyay isaga oo doonaya dadkiina si fiican u dhageystaan war hadalka saddex jeer ku celiyay ala unabbiikum bi akbar al kaba'ir dambiyada kuugu waaweyn midin ka warramo dambiyada kuugu waaweyn midin ka warramo dambiyada kuugu waaweyn midin ka warramo qofku si fiican qalbigu soo xadarnay u dhageysanay hadalka soo socda قلنا بلى يا رسول الله نحن ها رسولك لا هيو قال الإشراك بالله تنبيه هو وحكم إذا الإشراك بالله إلهي وشرك الله سمعي عبادة إلهي ولها وإلهي عدل الله ولها ولا لا وذات وعقوق الوالدين لبدي والد أو لقو عاقنا أو العاصية وكان وحوها متكئا ودنجيك سنا اما واتشق ريسنا فجلس وصف الاستمر فقال وحو الالا وقول الزور هذا الكبانت هنا وحو كميدي كبائرتي يو شهادة الزور مرخاتب بين الله فما زال كموزور يكررها انو كعل عليو اللبضا الا وقول الزور وشهادة الزور هذا الكبانت ألا دول التنبيه ألا هوي أبرا رغاي وقول الزور هذا الكبانتي هنا وحكم ذي كبائرتي وشهادة الزور مرخاتب بين آله هنا وحكم ذي كبائرتي فما زال يكررها كموزور إنه إنت كعل عليه حتى قلنا إلا أن ليته سكت هو قسم يو آمس يعني مسك آمس يقول لبرسنانا شفقة هذا الكعل عليه iyagoo ugu qariba sameyn iska aamus waa la fahmaye aada buu ugu celiyay ku cindi ku celiy waxa kutusanaysaa labadan shay waa laba shay oo dadka iska ay dayalsanayaan ishtiraak yacnii qof ilaahay uu shirki sameeyo uu iska ilaalinaya ma cibaadada ilaahay uu leeyay cid kale inu siiyo uu iska ilaalinaya labadii waalid inuu ku cisyaan ku sameeyo oo wacaasiyo na uu iska ilaalinaya laakiin hadal beena inuu sheego ama markhaati beenaale inuu noqdo oo qof intuu raaco shay baatile inuu la soo dhiciyo oo markhaati beena uu furo way iska badanaysaa qofku waa ku dhacaya marka qowluzuurka waxay yidhaahdeen culummadu waxa wanaagsan in lagu qaado shahaadu zuur in lagala jeedo markhaati beenaalaha waayo hadalka beentay keliyihii waxa weeyaan qofka cadaaladiisa ma ridayso marka qowluzuurka waxa weeyaan micnaheedu shahaadu zuur markhaati beenaalaha lafsuu ma lagala jeedaa un qowluzuurka iyo shahaadu zuur waa isku mid uuno waa markhaati beenaalihii weeyaan waa qofkii been ku markhaati kacay marka arrinkiisu waa khatar qofka been ku markhaati kacaya oo isagoo qofkaasi waa faasiq markhaati ma gelay qofka noocaasoo kale oo qofka markhaatiga beenta furay lagu ogaado in markhaati beena furayo waxa weeyaan markhaatigiis la qaadan maayo waa faasiq weeyaan ilaahay caasiyey subxaanahu wa tacaala dembi weynoo kabaayirta dembiyada waaweyn ka midana waa uu ku dhacay oo qof xaq uu xaq una lahayn qaadanaya buu markhaati u furaya isna waa ogyahay in waxaan una lahayn markaasu markhaati u furaya wayna badantay waxoogaa lacagaa lagu siinaya oo qar dad waxaba jira dadka u dhaartay yacni been bu ku dhaarnay ta ugu sii daran waaba taas yacni qofkiiba been ku dhaartay waxay dunuubtu u qaysantaa laba qaybood kabaa'ir iyo sagaa'ir kabaa'irtuna way kala tagtagsan tahay xagga dembiga yacni mafaasidday ka dhalanaysaa iyo aathaarta ka dhalanaysaa kolba siday yihiin bay u kala weynaanaysaa dembi waxa ugu weyn ilaahay oo loo sameeyo fac loo sameeyo ama ilaahay cibaadadii u lahaa oo cid kale la siiyo dembikaasaa ugu weyn cibaadadii ilaahay leeyahay salaada maahay tukanaynaba iyo xajki iyo soonki iyo zakadi kuwa maaha cibaadaday fara badantay wax kastoo ilaahay uu jecel yahay oo uu raalli ka yahay oo hadal ah ama camal ah ama ficil ah cibaada la yidhahda marka ilaahay baa iskale ilaahay geedka la siin maayo dhaartayna soo marinay baa kamida ilaahay baa kelida lagu dhaaranaya waxaa kamida nadarkiina soo marinay baa kamida ilaahay kelidii baa lagu nadaraya waxaa kamida dabxigii gawracii ilaahay kelidii baa loo gawracaya gawraca cid loogu dhowaanayo laguna weynaynayo ilaahay baa looguna dhowaadaa waxa weeyaan laguna weyneeyaa fasalli lirabbika wanxar wuxuu ilaahay halka ku xidhiyay salaadii iyo gawracii ayaa halka lagu xidhiyay ilaahay u tuko fasalli lirabbik rabbiga u tuko wanxar isaguna u gawrac cid kale waxbaha u gawracin marka gawracina isagaas kale oo isagunba wax loo gawracaa gargaar dalabkii isagun baa laga gargaar dalbaa kaalmo dalabkii isagun baa laga kaalmo dalbaa iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin adigun baan ilaahu ku caabudaynaa adigun baanu kelidaa kaa kaalmo dalbayna magangelyadana ilaahay baa wax magangeliya magangelyadana kelidii baa ilaahay baa kelidii subxaanahu wa tacaala iskale yacni cibaadadu waa fara badantay marka cibaadadaasi in ilaahay kelida la siiyo haddaa cid kale lala wadaajiyo waxa ay noqonaysaa shirki xuquuqulwaalideynkana way nagi xalay baan filayayna soo marinay iyaduna waa waalidkii oo la caasiya waa min alkabaa'ir awlaadii iminka joogtaana de waalidkuna muu tarbiyadaynin oo kumu tarbiyadaynin khayrkii wanaag iyo daacaadkii kumu tarbiyadaynin ayaguna waxay noqdeen un cisyaankaas oo qofku waa ku weynaanaya inuu waalidkiisii caasiyo inuu maqlin markhaati beenaaluhuna waa ka u keenay sheekhu baabka ee la aqbali maayo qofka markhaati beenaalaha ah markhaatigiisa la aqbali maayo dembi weyn buuna ku dhacay haddaba dunuubta waaweyn iyo dunuubta yaryar si loo kala soocaya dunuubta yarar waxaa lagu dhaafaa dunuubta yar waxaa lagu dhaafaa hadduu dembi yar qofka ku dhaco waxaa lagu dhaafayaa weysadii baa lagu dhaafayaa istikfaarti baa lagu dhaafayaa salaadii aad tukanaysa baa lagu dhaafayaa kuwaasa lagu dhaafaya oo ilaahay kaaga dhaafaya intuuna qofku una daaimin haddii dembiga yar aad daaimtid de uu fara badan ee fara badan ee fara badan ilaa marka dambe uu noqdo dembi weyn waa qurur waxaan yaribaa buurtuba qurur xunba iska tagtay iyo dhagaxaan yaroo laisu geeyo unbay buur weyn ku noqotay marka waa saas ugu weynaanaya waxaa lagu kala soocay waxay yidhahdeen ahlucilmigu sida sheekhulislaam oo kale كل ما فيه حد في الدنيا دم بك استاء الدنيا حد لو سمهي وكبائر تكمل الزنا دي وكلا سرقة دي خمر ولا عبو قذف كي وقف كي هذا الزنا لو كانوا حدود بيود لي وكبائر ويا أو وعيد في الآخرة أو وعيد بالله دي وقف كعين كاسم يا نار تقول واحد كمل وقف كي نفسي تدي لي حق ورينك سمرنا حرمت عليه الجنة جنة دي بلا حرام يلا ومن الكبائر قف كي نفسي سينو تدي له أما وحال قصة ختم لعنة قف عين كاسم هو ملعون وملعون بالي ولا نعذر أما إله هو عرانيه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه أما قفك وحال لقاء في إيمانك وحال لقفك إيمان ملها إذنه من الكبائر بكمتي sidoo kale jannadi baa la gelinayo qofkaas qofka waxa sameeyay jannadi gelinayo dambigaas way meel ka waayay baabid kan waxa kale u dajiyay Ali ibn Abbas radiyallahu anhu ma anna nabiy sallallahu alayhi wa sallam qaal law yu'ta an-nas dadka hadaan la siin laha bi da'wahum wa hayshaktan bi da'wahum da'wadu hadaan la siin laha qofku wuxuu sheeganyahay hadaan la siin laha la da'a nas dad ba sheegan laha dimaa rijali تقديقه يوام واله حوله دي ولكن هسيش اليمين على المدعى عليه نارت وحل قدونا يا قفكي مدعى عليه يا قفكي لقدوني لو يعطى الناس ضدك هذا لسين لها بدعواه موحي شيئا يا لدعى ناس ضد باشيئا لها دماء رجال تقديقه يوام والهم حوله دي ولكن اليمين على المدعى عليه نارت وحل قدونا يا قفكي اللي حيستي بالغ الربع إنه اللي ماتوا حديث كل شيء غير قف البول كده ذي حتى لسين لها لأن رقبة واحد شيء الله هذا رقبة اللي قد دلوا ديك بشيء الله هاي يعني ره بالبرق اللي قد دلوا ديك بنك الدنيا نبي ورد لها أما هبل بالعقل إذا هيستقال العقل ما كل شيء لها هذي قف البول كل شيء لسين لها لكن عين كما حالة سمينة يا وحالة سمينة لا بد قفر قبص دام مره قف كل شيء قبصه هو كل شيء كتو waxa laga doonayaa marka hore bayina cadeyn baa laga doonayaa waxa la cadeyn baa laga raba in qofkan xaqna aad ku leedahay cadeyn baa laga doonayaa wayna cadeyn keenay markaati albu keenay doona caadilina ama wuxuu keenay doona waxyaabaha kale cadeymaha kamid ah imka deejiro kale waraaqaha oo kale iyo wasaayiqdu yarahankii ayo yaani shay cadeyn ah oo cadeyn qofkan inuu marka waxa qofku waxa ku leeyahay waa inuu leeyimaada haduu keeni waayo qofkii la haystay mudacaalahiga ahaa ba dhaarnay waxa la leeyahay adigu dhaaro inuu ninkana xaq aanu kugu lahayn sana wa dhaarnay haduu dhaarto xaqi ku yaalmay xaqi ku yaalmay saas loo kala soconay haduu isagu dhaartii uu diido ahlu cilmi waxa ilaahay dhaartii wax lagu soo celinaya mudacigi la oranayo adigu dhaaro oo xaqi yaalo hadii uu dhaarto حقي ويا الميمك على أي حال لو ذي قف في وحسك قبصي أما قفك وحشك تي عدين بلق الدنيا قفك هطو وحشك تو قفك قبصي لو حسن كل ياي لو حسن كدنيا عدين بلق الدنيا هدو عدين كي وايو كي اللي هيستي ما دارني ساس لو كل بحي مرك هديك اللي مكلا بحين وقف ولي وح وشيء لها يو وحشك تون بلسين لها أو بلا عدين بلسين لها مرك وعين كاس إذا عديس كل بأصل وياي أما قاعدة وياي xoolaha ilaalintoodi iyo dhigi ilaalintoodi si aan qof walba wuxu doonayo wana u sheegani kitabul at'imati waxa uu kitaab yahay at'imadi at'ima waa marka cuntooyinkii iyo wixii la cunayay iyo wixii la cabayay at'ima waa jamcu ta'am waxaana lagu kala jeedaa maayu kal wayu shaqo wixii la cunayay ama la cabayay marka waxaan soo yar khulaasaynaa ahkaamta sayna xadiisa u dulmarno wixii la cunay wixii la cabay asal waxa waa in xalaal yihiin shay kasta oo la cuno iyo shay kasta oo la cabo asal kuwa xalaal waxa asal waa in xalaal yihiin huwa alladhi khalaqa lakum ma fi al-ardi jami'an yaani ilaahi wa huwa muradduka subhanahu waxa dhulka ku sugan oo dhan marka adila farabadan ku saarartay oo inaad sinaysa in waxa la cunay waxa la cabay xalaal yihiin أصل كود إلا شارعه كصور ريبي إيه ويري waxay ugu xaswaa idinka xaaraan asalku waa xalaal waxa la cunaya waa xalaal iyo waxa la cabaya ilaa sharcigu dhinoo diiday mooyaane ee uu yidhi waxaas in la cunaa waa xaaraan waxaana in la cabaana waa xaaraan marka qawaacid bay culimmadu kusoo koobeen waxay yidhaahdeen anna kula acaamin aahirin laa madarata fiihi fahuwa mubaax cunto kasta oo aahira oo aan nijaasaan ahayn oo wax dhibaato inuu ku jirin oo qofkii bini aadamka jidhkiisii iyo caafimaadkiisii waxba aan dhibaato aanu geysanaynin waa mubaax. cuntadii nijaasta ahayd waa xaaraan, sida meytadii oo kale iyo dhiiggii oo kale, saaladii oo kale, khamrigii oo kale, iyo waxyaabay la midka ahaa, kuwaas iyagu waa nijaas weeyaano waa xaaraan. saasuu xaaraan ku noqonaya wixii nijaasta waa khabiif. xurimat calaykum almaytatu waddamu walaxmu alkhinziir, waxaa laidinka xarimay meytadii oo bakhtigii ah iyo dhiiggii iyo laxmu alkhinziir oo ah hilibkii doofaarka yaa laidinka xarimay. marka de meytadi waa nijaas, marka waa xaaraan mooyaan. marka wixii hadduu nijaas noqdo waa xaaraan. sida oo kale haddii shay weyeshee qofkii dhibaateynaya, caafimaadkiisa dhib u keenaya ama jirhkiisa dhib u keenaya, iyadana waa xaaraan. sida suntii oo kale, shay sum ah qofka hadduu cabo ama uu cuno ama caafimaad daru ka qaadaya ama waa uu ku dhimanayaaba, marka in la cuno ama la cabo waa xaaraan. waxaa lamid a khamrigii, khamrigiisana wuxuu keenaya qofkii caafimaad xum u keenaya. waxaa lamid a iyadana sidaasoo kale khamrigii marka la yidhaahdo de waaba nijaas isagu dhinacaasna waa kasoo gelaya, xagga caafimaadkana soo gelaya. waxaa lamid a sigaarka waxaa la yidhaahdo, oo sigaarku waxa weeyaan dadkii dhibaata uu keenaya, caafimaad daruu keena, xanuuna laga qaadaa, waana laisku waafaqsay in yani kacabi laftiisaba qirsanba inuu marka caafimaad darre leeyahay, isaguna waa xaaraan. oo wuxuu xaaraan ku noqonayaa dinijaas biyuuna noqonin bee daahir ba ha noqdee, laakiin dhibaatuu keenaya naftii. marka maadaama naftii dhibaatuu ku keenaya iyo caafimaadkii waa xaaraan, in la cabaana waa xaaraan, in la iibiyaana waa xaaraan, laga ganacsadaa. oo qofka ganacsanayay waa nin ka ganacsanaya xaaraan weeyaan, kii cabayna waa nin xaaraan cabaya weey. culimmaduna waa isku waafaqsan yihiin inuu xaaraan yahay, yacni nin culimmada muslimiinta ka mid a oo yiyo waa xalaal maba jiraba. marka qofku ilaahay subxaana wa tacaala ku ibtileeyey inuu ilaahay intuu baryo marka waxay u kaalmaysto inuu iska daaya wanaagsan, kan ka ganacsanayana risqiga xalaasha ah walow in yarna ha ahaatee inuu xalaal raadiya wanaagsan oo iska daayo, ilaahay dartiisa kaga daayo. ilaahay ba wuxuu walaa tulquu biaydiikum ila atahluka walaa taqtuluu anfusakum in allaha kaana bikum raxiima. marka aayadaha qur-aanka waxay natusanaya qofkii naftiisi inuu dilaa ama wax dhibaato u keenaya inana bana, xataa caqligiisa wax dhibaato u keenaya uma banaan. khamrigii waxa loo yaaba loo xarima waxaa ka mid a caqligii qofkii bini aadamka ahaabuu fasahaadinaya oo uu xumaynaya oo dhibaato u keenaya, marka waa la xarima. caqligiisa waa la ilaalinaya, caafimaadkiisa baa shareecadu ilaalinaysaa, maalkiisa bay shareecadu ilaalinaysaa. marka waxyaabahaasoo dhan wixii dhibaato qofka u keenaya marka waa laga xarimay. waxay dhaahdeen ahlu cilmigu alacimatu almubaaxatu cala nawcayn, waxyaabaha mubaaxa ah waxa la cunaya ee mubaaxihi waa laba qaybood, xayawaanaatun wa nabaataatun, waa xayawaan iyo nabaat wixii dhulka kasoo baxay sida midhihii iyo markaa zaracii iyo wixii lamidka ahaa. wixii aan xayawaankaasi iyo markaa midhaha midhaha siiba midhaha wixii aan dhibaato aan lahayn ama dhibaato aan qofkii ku keenin oo xalaal, midhahoo dhan waa la cunaya, wuxuu dhul kasoo baxa oo dhan waa la cunaya wixii aan qofka dhib naftiisa u keenin. xayawaankii wuxuu uqaybsamaa laba qaybood, xayawaan badda ku nool iyo xayawaan berriga ku nool. xayawaanka badda ku nool waa wada xalaal, kiisa meydka ah iyo kiisa dhintay, wixii badda ku noole waa xalaal weeyaan. kiisii baktiga ahaana waa xalaal buu noqonaya, kiisa noole lasoo qabsadaana ee lasoo ugaadhsadaana xalaal weeyaan. waxaa soo hadhay xayawaankii berriga, xayawaanka berrigii isna waa mubaax asalkiisu, waxa leeyah xayawaan berriga ku nooldhan waa mubaax in la cunaa, ilaa anwaac shaaric uu diiday mooyaane. waxyaaba shaaric uu diiday mooyaane marka kuwaa laga soo reebo wixii kale xalaal bay noqonaya. waxaa ka mid a alxumur alahliya, dameeraha inala joogaa hilibkoodu waa xaaraan. Axaadiista soo socotana nooga iman doonto nebigu wuu diiday calayhi salaatu wasalaam dameeraha hilibkooda in la cuno, culimaduna waa isku waafaqsan yihiin. waxaa kale xayawaanka beriga isna xaaraan noqonaya oo shaaricu xarimay. xayawaan kasta oo leh waxa weeyaan mici, micidaana ku ugaarsanaya, xayawaan kasta oo mici leh micidiina ku ugaarsanaya waxa weeyaan isna waa xaaraan. mici weynu ileeyahay talabada weynu ku ugaarsanaya oo weynu mid wuxuu ku ugaarsanaya waa dugaagii weeyaan. waya rasuulku waa diiday calayhi salaatu wasalaam can kulli dhinaabin min asibaac, mid kasta oo mici leh oo dugaagi ka mida oo ku ugaarsanaya dugaagi, kaas micida leh ama kuwa waxaa laga soo reebay addabc, dabcigana waxa la waraabaha, waraabaha laga soo reebay. culimmadu waxay dhahdeen waa laga soo istisnooday xayawaankaasi micida leh ee micidii ku ugaarsanaya ee la xarimay, waraabaha laga soo reebay. marka waraabuhii isagu wuxuu noqonayaa in la ugaarsadaa xalaal bay noqonaysaa. waxa uu daliilay xadiidu jaabir amarana rasuulullahi sal alay wasalama biakli dabc, an rasuulku wuxuu noo ogolaaday in aanu cunno waraabihii. marka ibnu lqayim wuxuu leeyahy raximah llah inama xarama maa lahu nawa min asamaaci alcaadiyati bidabciha kalasad, waxyaabaha dugaagga ka mida ee micida leh ee caada ahaan la xarimay waxaa ka mida asadki libaaxi ah, libaaxi. waraabuhu isagu wuxuu leeyahay fainamaa fiiha axad lwasfayn, laba sifo mid ka mida ayaa ku sugan, wa huwa kownuhaa dhaatu naabin walaysat min asabaaci alcaadiya, mici waa leeyahay waraabihii laakiin ka mid maaha dugaagii caadiga ahaa maaha, dugaagii caadiga ahaa libaaxa oo kale ahaa maaha. dugaaggana waxaa loo xarimay awoodda uu leeyahay ee ah dugaagnimada, oo qofkii cunaa wuxuu yeelanaya awooddiisaasoo kale, markaasaasa loo xarimay uu leeyahay waraabihii, laakiin caynkaa maaha. hadal noocaasoo kale ayuu sheegay. marka calaa ayi xaal daliilka saas ugu yimi, shimbirihii waa mubaax dhammaantood, waxalle waxaa shimbir la yidhaha waa mubaax in la cuno. marka laga soo reebo wixii sharcigu diiday oo waxaa la xarimay, shimbiraha iyagu waxa weeyaan cidiyaha leh ee cidida ku ugaarsanay sida baaskii oo kale iyo saqarkii, wa rasuulku calayhi salaatu waa diiday can kulli dhi naabin min asibaac wa can kulli dhi mikhlabin min addayr, shimbir kasta oo iyadu markaa cidiya leh oo cidida ku ugaarsanaysa. waxaa kale shimbirihii xaaraan noqonaya shimbiraha cuna bakhtiga, bakhtiga shimbiraha cuna iyaga in la cuno waa xaaraan, waayo iyagu waxay cunayaan wax dee khabiisa oo aan wanaagsanayn. waxaa kale xayawaankii xaaraan noqonaya maa yustakbath, wixii marka horeba dee aan wanaagsanayn sida jiirkii oo kale iyo xasharaadkii iyo kuyoga lamidka waa mustakbath weeyaano, iyagu waa xaaraan iyaguna in la cuno. wuxuu leeyahy sheekhu lislaam ibnu taymiya raximah llah aklu lxayaat waalcaqaari, caqaaritu marka waa hangaralihi, hangaralahan marka xagga dambe wax ku qaniina kaas weeyaan, kaa cunitaankiisu waa xaaraan mujmacun calayh, waana lagu ijmacsay in la cuno inay yani waa culimmadu isku raacay inuu xaaraan yahay. faman akalaha mustaxilan laha, qofka cuno isagoo xalaashaday waxa la odhanaya toobad keen, qofka ictiqaada inuu markaa shaygaasi toobad keen baa la odhana, aduu toobad keen waa la dilay, qofka ictiqaada inay xaaraan tahay laakiin cuna waa faasiq ilaahay caasiyey. waxaa kale xaaraan noqonaya bay yidhahdeen culimmadu xayawaankii wixii uu iska dhalay xayawaan hilibkiisa la cuno iyo xayawaan hilibkiisa aan la cunin, sida baqashii oo kale, baqashu waxaa iska dhalay dameerkii iyo markaa faraskii ayaa iska dhalay, markaa maadaama oo dameerkiina in la cuno waa xaaraan, faraska in la cunana waa xalaal, labadaasaa iska dhalo, midna xalaal yahay cunitaankiisii midna cunitaankiisi xaaraan yahay, marka waxaa la siinayaa oo la xoog badnaysiinaya dhinaca xaaraanta, marka xaaraanta baa la haleeshinayaayo waxa noqonaya xaaraan isaguna in la cunaa. Waxay kusoo ururiyeen xayawaankii marka waxa weeyaan la diiday in la cuno, lix shay bay kusoo ururiyeen. Marka imika saa usoo sheegnay wixii nasku cadeeyey si damaarihi oo kale, wixii xad mucayan ama daabid loo sameeyey waa sidii dugaaggii oo dhan, dugaaggii ee miciday ku ugaarsanaya iyo shimbirihii ku ugaarsanayay markaa cidyahooda sida baaskii oo kaleyo. Xayawaankii cunaya baktiga sida tukihii oo kaleyo kuyoga la midka shimbirihii yani baktiga cunay, iyo wixii marka horeba ahaa khabiiska ee xumaa ee aan wanaagsan sida jiirkii oo kaleyo iyo caqrabkii oo kale hangaralihii, iyo wixii uu iska dhalay wixii hilibkiisa la cuno iyo midaanuse baqashii oo kale, iyo shaaricu wuxuu ina faray in la dilo. Shaaricu wuxuu yihi hala dilo, waxyaabaha la yidhi hala dilo, iyo kuyoga la yidhi yaa la dilin, sharcigu yidhi yaa la dilin, bisadii oo kale in la dilo waa xaaraam, in la cunaana waa xaaraam. Shayga la yidhi yaa la dilin, in markaa la cunaana xaaraam bay noqonaysaa. Shayga la yidhi hala dilo, amarna lagu siiyay in la dilo, jiirkii baa kamid ahaa, waxaa kamid ahaa alwazar oo ah markaa muxuu ahaa qoratadii, iyo kuyoga la midka waxyaabihiina alkalbu alcaquur aygii baa kamid ahaa. Kuyoga noocaas oo kalaa waxay noqonaya iyaguna xaaraam bay noqonayaan. Dawaadbida noocaas oo kalaa ayay culimmadu u dejiyeen raxmatullaahi calayhim. Waxay kasoo reebeen waxay lan jallaalada oo waxa weeyaan nimcooleydi geeli arigi iyo lo-di iyo waxyaabihii kale ee la cunaya oo dhan, sida markaa fardihii oo kale ama digaagii oo kale, kuyoga noocaas oo kalaa ay banaanta in la cuno. Waxaa laga soo reebay jallaalada waxa la yidhahdo waxa weeyaan waa xayawaanka nijaasta cunaya weeyaan. Digaagii haddii nijaas cunayaan xashiishkay daaqayaan, amaba geelii saasoo kale ay cunayaan nijaas, ama loodii nijaasay cunaysa, ama riyihii iyo arigii ay cunayaan nijaas ay cunayaan, calafkay cunayaan markuu noqdo nijaas in la cuno xaaraam bay noqonaysaa, caanahoodii in la cabaana xaaraam bay noqonaysaa. Kama waxa lagu daahirinayaa, waa la kaxeynayaa, waxa la geynayaa meel marka waxa weeyaan dicaws iyo daaq leh oo wanaagsan, halkaasaa markaa muddo lagu haynaya. Digaagii oo kale waxa la saddex xeesho ayay ku daahiroobayaan jirkoodii, wixii intaa ka dambeeya waxay noqonayaan marka in la cuno way xaala noqonayaan. Arigii waxaa falciyigunay meelahaas bay noqonayaan. Lo-dii afartan cisho meelahaas ayaa lagu sheegay, afartan cisho markay daaqdo ayaa jidhkeedu soo noqonaya, hilibkeedana xalaal buu noqonaya, nijaas noqon maayo, caanaheedana saasoo kale xalaal buu noqonaya, nijaas noqon maayo. Basasha iyo toontii qofkii masaajidka imanayay, basasha toontu waa xalaal, laakiin qofkii masaajidka imanayay jamaca imanayay maadaama uru ay leedahay waa makruuh weeyaan. xagga horena aynu kusoo marnay sida rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam, qofkii geedkaa cunay falaa yaqrabanna musallana, masaajidkayga ama meeshan ku tukanayno yuunu usoo dhawaan. Marka inahaas ayuu kusoo ururayaa wixii maaragtay cuntadii xalaasha ahayd. Asalku marka waa xalaal weeyaan, wixii la cunayay iyo wixii la cabayay iyo wixii la xidhanayay intuba waa xalaal ilaa sharcigu wuxuu inoo diiday mooyaan. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحن مغ رسول الله يقول له واهوى النعمان نعمان وكف كهوبيه باصبعيه لبدي سي فرود الى اذنيه وكو اشاره لبدي سي فرود وكو اشاره الى اذنيه لبدي سي دغودو ساس او تلمام يعني وا مقلب او جلجيده انا رسولك مقلي ان الحلال حلاش بين ويعده والحرام والحرام بين حرامتنا ويعدهاي حلاش هو يعدهايو كو اينو سو شيغناي با كاميدا ماركا واخا ويان نيمعولاي گيلي ارغي لودي ملبكي عانيي قدرتي وخي لعبي وخي لخيرني او حلال والحرام بين حرامتنا ويعدهايو واخا كاميدا ماركا خمرغي با كاميدا خنزيركي با كاميدا حريرتي او رغو خيدان با كاميدا ذهبكي او رغو خيدان با كاميدا waxaa kamida qiibadii xanti baa kamid oo diradiraalihii baa kamid oo xiqdigii iyo xasadkii baa kamida iyaduna way cadahay oo sharcigu waa cadeeyey. Wa baynahumaa labadaasi xalaashi iyo xaaraantii umuurun baa ahaaday mushtabihaatun isku jira, arrimo aan la kala saarin, ma xalaal baa ma xaaraan baa. Xalaash way cadahay, xaaraantuna way cadahay, waxa jira haddaba arrino u dhexeeya oo xaggii xalaashina aan la helayshin inuu qof ka shigsan yahay, ma xalaal baa. Xaggan kalena uu leeyahay ma xaaraan baa, kaa mushtabihaat bal ma kala cadda, xalaasheeduna ma cadda, xaaraanteeduna ma cadda. Arrimo noocaasa jira haddaba, arrimahaasi laa yaclamuhunna ma ogaa kasiirun min annaas, in fara badana dadka ka midi. Halkan waxaa ka muuqata markaa dadka in kamid ugu ogyihiin weeyaan oo culimadu laakiin dadka badidoodu ma garanayaan xalaal iyo xaraam dhinacay u saaraan laa yaclamuhunna ma oga kasiirun min annaas in fara badana dadka kamid maxaad samaynaysaa marka hadda sheegii xalaasha ahaa ee ku cadaaday waad xalaashanaysaa wixii xaaraanta ahaa waad ka dheeraanaysaa shaygii aada kala saari weyday faman ittaqa shubahaat qofku waxaa isku jira iska ilaaliya istabraa wuxuu beri yeelay lidiinihi diintiisii wacirdihi nasabkiisii sharaftiisii diintiisa labadaba waa beri yeelay iskaga dheeraada dac maa yuriibuk ilaa maa laa yuriibuk wixii ku shaki geliya iskaga tag waxaan ku shaki gelinayn xaggiisa u kal waman waaqaca fi shubahaat qofka waxaa isku jira ku dhacaa waqaca fi lxaraam xaraanta ayuu ku dhacay ka raaci wa sidii ninkii xoolaha ilaalinayay yarcaa xawla alxima xoolaha wuxuu ku ag ilaalinaya seeraha hareerihiisu ku ilaalinaya haddaad adhigii beerta hareerahedii aad keentid dawaad ku dhici doonaa marka dambaba laakiin haddaad ka fogaysid dawaad ka badbaadinaysa ka raaci waa sidii ninkii markaa adhi jirka ahaa ee yarcaa xawla alxima seeraha hareerihiisa ku ilaalinaya xoolihii yuushik waxa dhow an yartaca fiihi inuu daaqo oo ku dhaco beerti adhigii baa ku dhacay alaa hooy dadow wa ina likulli malikin ximan boqor kasta wuxuu leeyay seero boqor kasta wuxuu leeyay seeruu leeyay alaa dadow wa ina xima allaahi maxaarimu ilaahay seerihiisu waa waxyaabuu xarimo weeyaanoo yaan loo soo dhawaanin seeraha yaan loo soo dhawaanin waa maxaarimtii weeyaan alaa wa ina fi ljasad jidhka waxaa ku jira mudqatan waslad yar baa ku jirta idaa salaxat markay wanaagsanaato salaxa aljasadu kullu jidhka oo dhan baa ficnaanaya wa idaa fasadat markay xumaatana fasada aljasadu kullu jidhkao dhan baa xumaanaya alaa wahiya alqalb waa qalbiga weeyaan qalbigu waa waslad yaroo jidhkeenna ka mid a oo ku jira qalbigu hadduu hagaaguu ficnaado jidhkao dhan baa wanaagsanaanaya oo ficnaanaya hadduu xumaadan jidhko dhan baa xumaanaya micnaheedu waxa weeye qalbigu waa maliku lacdaa xubnahan waxa boqor u ah oo hogaaminaya qalbiga hogaamiya qalbiga hadduu hagaago khayrku ku hogaaminaya xubnihii oo dhanba hadduu qalbigu xumaadana da sharku ku hogaaminaya oo dhan jidhka waa xumaanaya marka qalbigu waa maliku lacdaayo xubnaha boqorkoodu waa qalbiga weyn saasuu rasuulku u leeyay calayhi salaatu wasalaam haddii xubintaa yar wanaagsanaato jidhko dhan waa ficnaanaya xubinta yar hadday xumaatana jidhko dhan wuu xumaanaya marka qalbigiina waxa dega maxay iimaanka ayaa degan marka xadiidkana xadiidka waaweyn buu ka mid yahay ahlu cilmigu yidhaahdeen afar xadiid iyo qawaacidda shareecaduba kusoo ururtaa afarta xadiid mid kamida weeyaan xubinta darsiga soo socda insha allah ku celin doonaa sal allah muxamed waalihi wa saxbihi ajmaciin